Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Курортны аповед, раздзел 5. Дзе на курортах людзі знаёмяцца? Вядома ж, у сталоўках. У вас трэцяя дыета, 48-й стол. Зычны голас сталоўскай распарадчыцы быў чутны нават тут, на другім баку разлеглай залы. Новапрыбылыя курортнікі, два мужчыны сярэдняга веку, валюхастай хадою прайшлі міма Германа, уладкаваліся за суседнім сталом, за якім ужо сядзелі, няроўна дыхаючы, дзве кабеты ў празмерна адкрытых сарафанах. Мужчыны рыпнулі крэсламі, і адзін з іх, папярэдні кірхануў, запытаў: «Адкуль прыехалі, прыгажуні? З Дрогобыча? А мы з Херсона?» За суседнім сталом усчалася вясёлая гутарка, кабеты страсянулі грудзямі, бліснулі залатымі фіксамі, і Герман адчуў, як з яго сышла ў зямлю апошняя ясачка надзеі. Кабет у адкрытых сарафанах ён сустрэў па дарозе ў сталоўку, і адна з іх, бялявая саракоўка, абдарыла яго цікаўным позіркам. Потым, сеўшы за свой стол, саракоўка яшчэ пару разоў зыркнула ў ягоны бок, Герман заклапочана крануўся шорсткіх два дні няголеных шчок і толькі тады зразумеў, што кабета цікавілася не ім, а ягоным суседам па стале, хударлявым інтэлігентнага выгляду тыпусам з клінападобнай барадой. Інтэлігент увесь час круціўся ў крэсле і цішком пазіраў на кабет у сарафанах. Апроч хударлявага мужчыны, за яго сталом сядзелі пахілая бабулька ў старамодным капялюшыку, якая неадрыўна, з пачуццём пакрыўджанай немачы, глядзела на фаянсавую сальніцу, ды суровая ягоных гадоў жанчына. Інтэлігент, праўдападобна, быў яе мужам. Пры гэтым усе трое зацята маўчалі. Нечакана наўкол загаманілі, паўскоквалі з крэслаў, Герман азірнуўся і ўбачыў кельнерку. Кельнерка пад ухвальныя воклічы каціла перад сабою вазок з двума вялікімі рондалямі і высокім стосам талерак. «Борщ вязуць», – прамовіў худабзей, скасіўся на жонку, і тая, адвёўшы вочы, злавесна прасіпела. «І як я яшчэ жыву з такім вырадкам?» Па абедзе Герман падняўся на 11-ты паверх, з насцярогаю зайшоў у свой пакой. Напарнік ляжаў у адных трусах на ложку, а поруч з ім на крэсле сядзела нейкая чарнявая дзяўчына. Герман кіўнуў галавой, прысеў на ложак. «Як тобі не сорамно? В тебе ж жінка є, а ты тут з курвами крутишся?» З дакорам казала дзяўчына, і сусед у адказ соладка пазяхаў. «З якімі курвамі? З табой?» – запытаўся сусед пасля хвіліны маўчання. Гаманіў ён па-расейску, і гэта ўсцешыла Германа. «У, підлюга, ще яку холеру мы не підкинеш!» Дзяўчына падхапілася на ногі, збіраючыся, як бачна, пайсці, але перадумала і зноўку села на крэсла. «Не бойся, не подкину, бо подкидывать больш не буду». Сусед ізноў пазяхнуў, а Герман, пабачыўшы, што на яго не звяртаюць увагі, ціхенька прылёг на ложак. Дзяўчына яшчэ доўга ўшчувала суседа, той паціху пачаў сапці, відаць, заснуў. Германа таксама пачало цягнуць на сон. Ён кульнуўся на левы бок, ды нечакана прыхапіўся, улякнуты тэлефонным званком. «Слухаю», – азваўся сусед, прыціснуўшы да вуха мабільнік. Мабільнік азваўся незадаволеным зумканнем. Ну я, ну что ты хотела? Голас суседавы дрыжэў і зрываўся. Якія яшчэ бабы, што ты там вярзеш? У него тут баб багато, цілу ніч з імі пыячыць. Гукнула дзяўчына, і сусед, заціснуўшы слухаўку рукою, паспрабаваў заехаць дзяўчыне нагой у азадак, але тая ўжо гукала ад дзвярэй: «Всі грошы спустыв на львівську курву». «Ды гэта прыбіральшчыца, у пакоі прыбірае», ужо спакойным голасам паведаміў сусед, і слухаўка азвалася доўгай і няўцямнай тырадай: «Якія нахер бабы! Ляжым во ў пакоі з таварышам». Стаўшы на карачкі, сусед прапоўз па ложку, працягнуў Герману слухаўку. «Ляжым!» – выдыхнуў Герман, і слухаўка, памаўчаўшы, зумкліва прамовіла: «Таксама, відаць, блядун!» Герман уражана лыпнуў вачыма, а сусед, адключыўшы мабільнік, працягнуў шырокую пятерню. «Сашко! З Кіева?» – запытаўся ён, падбіваючыся пад коўдру. «З Беларусі!» – азваўся Герман і цяжка ўздыхнуў. «Ну як там у вас? Жыць можна?» «Можна?» – няўпэўнена адказаў Герман, і душу ягоную апанавала ціхая маркота. Неўзабаве яны разгаварыліся. Сашко наракаў на здароўе, казаў, што яго змучыла пякотка, што ў жоўцевым пухіры захрас камень дыяметрам 15 міліметраў, што жыць яму засталося не больш як год, і што жонка сваёй недарэчнай рэўнасцю вырашыла звесці яго са свету. «А гэта хто была, ваша сястра?» – запытаўся Герман, каб змяніць тэму гаворкі. «Хто? Аксана?» – сусед з уздыхам матюкнуўся. «На выправу разам ездзілі ў Карпаты. Трахнуў яе пару разоў у кустах, дык яна мне цяпер жыцця не дае». Герман прыўзняў галаву, з недаверам зірнуў на друзлае сашковае падбароддзе, але, падумаўшы, што сусед жартуе, убіў патыліцу ў падушку. «Летась у Ессентуках адпачываў, у санаторыі Украіна, дык 5 баб апрыходаваў, а як дадому ехаў, яшчэ і правадніцу паваліў. Якраз да Растова пад'язджалі, спёка неверагодная, дыхаць няма чым, а мы ў ейным катуху сачыніліся і давай. Я там ледзь не памёр і галаву пабіў аб паліцу». Сашко памацаў лабешнік, паказваючы тое месца, дзе ён набіў гузак, а Герман, пакінуўшы дыхаць, падкурчыў ногі, каб быць далей ад суседа. Яму і раней даводзілася чуць аповеды пра санаторныя залёты. У аповедах фігуравалі 2, ну 3 спакушаныя жанчыны, але каб спакусіць адразу 5, ды яшчэ і правадніцу, такое цяжка было ўявіць. І Герман, зірнуўшы на суседа, амаль у голас падумаў: «Хлусіць». Цэлую гадзіну ён круціўся ў ложку, спрабуючы заснуць, але сон зляцеў з павекаў. Герману мроіліся валасатыя рукі, дакладна такія былі ў Сашка. Рукі лашчылі дзявочыя лыткі, краналіся гладкіх каленяў, лезлі пад форменную спадніцу. Маладая правадничка, тая самая, якую ён сустрэў у цягніку, задыхана вохкала, рассоўвала калені, і Герман, каб пазбыцца хваравітага наслання, куляўся з боку на бок. Кульнуўшыся безліч разоў, ён падхапіўся на ногі і асцярожна, каб не абудзіць суседа, выйшаў з пакоя. Па калідоры, гулка шоргаючы нагамі, ішоў гурт пенсіянераў. Пры гэтым кожны з іх трымаў у руцэ невялічкі імбрык з выгінастым носікам альбо паліэтыленавую шклянку. Адпачывальнікі ішлі піць мінеральную ваду. Раздзел 6. Бювет уяўляў сабой вялізную ашклянела-бетонную ратонду, якую таксама працінала сонечнае святло і скаланалі бязладныя зыкі. У гэтым гармідары Герману нават заклала вушы, але тут жа здолеў вылучыць сярод тлуму зацятае чханне і басавітую песню. Непадалёку ад увахода у атачэнні тузіна слухачоў стаяў брывасты мужчына і густым басам выдыхаў: «Рідна мати моя, ти ночей не доспала». Мужчына, відаць, быў прафесійным спеваком, бо голас ягоны натужліва вібрыраваў, прымушаючы звінець залітыя сонцам шыбы. «Хто це?» – запыталася нейкая жанчына. «Це ж грызодуб!» – вырвалася адразу з некалькіх глотак, і Герман канчаткова пераканаўся, што брывасты мужчына – оперны спявак. Ён спыніўся на хвіліну, слухаючы прафесійна густы бас, але, убачыўшы разгоністы надпіс «Нафтуся», пайшоў да кранікаў, з якіх лілася мінеральная вада. Пра Нафтусю яму яшчэ дома паведаміла суседка Аляўціна. «Ваду трэба піць праз саломіну», – папярэдзіла абазнаная ў курортных справах суседка, «а то ад яе зубы крышацца». Таму і давялося прыхапіць з дому фаянсавы кубак ды жменю паліэтыленавых саломін. Вада была агіднай на смак, тхнула нафтай, да таго ж была цёплай. Герман зрабіў пару глыткоў, скасавурыўся, выглядаючы, куды выліць пітво, і выліў у сметніцу. «Яка погана!» – прамовіла, падслухаўшы ягоныя думкі, рабаціністая кабета. Кабета, відаць, таксама ўпершыню глынула Нафтусі. «Не кажыце!» – азваўся Герман, і ў гэты момант ля ўвахода ударылі ў латкі, і натоўп, што стаяў вакол спевака, пасунуўся да дзвярэй. «Як гарно співаў! Хто такі? Вы не чулы?» Кабета ўскінула на Германа падфарбаваныя вейкі. Жаночы позірк на кароткае імгненне нарадзіў у душы адчуванне палёту. «Грызадуб!» – паведаміў ён з веданнем справы, расцягваючы да немагчымасці апошні склад. «Грызадуб!» – кабета нават прысела ад нечаканасці, дыхнула пахам дарагіх духоў, кінулася да выхаду. Лыткі ў кабеты былі незагарэлыя і жылаватыя. Герман праводзіў іх учэпістым позіркам, выйшаў з бювета і адразу ж патрапіў пад шаты трускавецкага парку. У парку было прахалодна і ціха, густая зацень лагодзіла зрок, і толькі там-сям асфальтавы ходнік пазначалі плямы сонечнага святла. Дрэвы наўкол былі старыя, пасаджаныя, відаць, яшчэ па-за мінулым стагоддзям. На некаторых самых пракаветных віселі шыльдачкі: дуб звычайны, бук еўрапейскі, ціс ягадны. Ціс нагадваў елку, адно што шыпулькі меў мяккія і доўгія. Герман прымружыўся, выглядаючы, ці растуць на дрэве ягады, і нечакана за спінай ягонай пачуліся нетаропкія крокі. Па ходніку ішлі чацвёра адпачывальнікаў. «Ціс ягадны!» – уголас прачытала жанчына, што ішла паперадзе, і Герман пазнаў кабедзіну з суседняга стала. «А чи можна їх їсти, ці ягоди?» – запыталася, обтягнувши сарафан, яе сябровка, та я йшла под ручку з сівагаловим херсонцем. «Страшна отрута!» – наструнена поведаміў сівагаловий. «В нас один кінь поїв, та й подох!» – разом видихнули кабети. «Ні, відкачали!» – гаркнув мужчина, і все четверо дружно зарагатали. Сябрына рушыла ў бок бювета, а Герман, мацюкнуўшыся, пайшоў, прыспешваючы крок у адваротным кірунку. «Як хутка людзі сыходзяцца», – думаў наш герой, шыбуючы шырокім ходнікам. «Тры гадзіны, як пазнаёміліся, а ўжо…» Ён мелькам азірнуўся, сівагаловы, запаволіўшы хаду, паклаў руку на жаночы азадак, і кабета ў адказ прытулілася скронню да ягонага плечука. Твару стала горача, нібыта пякельны самум наляцеў з-за дрэваў і апаліў шчокі. Герман правёў па шчацэ далонню, згадаў, што ўжо другія суткі не галіўся, з крыўдаю на сябе самога крэкнуў. Двухдзённае шчацінне рабіла яго старым і неахайным. Ходнік пятляў між дрэваў, збег з пагорка, вывеў на асветленыя сонцам прысады. Безліч жаночых каленяў асляпіла яго, прымусіла прымружыцца. Жанчыны, усе скрозь у цёмных акулярах, сядзелі на лаўках, гарталі часопісы, некаторыя елі марозіва і ўсе разам слухалі Кіркорава, голас якога вырываўся з будкі гуказапісу. Былі тут і мужчыны, але іх было няшмат. Герман прайшоўся ў канец прысадаў, прысеў на лаўку поруч з мужчынскай кампаніяй. Кампанія аб нечым зацята спрачалася. «Та нас раф віннаць узбірну!» Гукаў прафесарскага выгляду мужчына з сівой хэмінгуэйўскай бародкай. «Він там за кордоном такі грошы мае, що нам не снылыся! Но на яку холеру він буде в Києві ногі собі ломати?» Всі збігли, нема кому грати. Де тільки зелені покажуть, вони вже там. Абурана промовив мужчина, який сидів поруч з Германом. І збігуть. А що тут робити в цьому колгоспі? На підлюгу кучму дивитися? Озвався професор, нервово тузанувши бородку. Мужчини, що сиділи на лавці, гамузом заспрачалися, один навод замахав кулаками, але не узабавився, разом отихли, і професор з уздихом промовив. Без Шевченки нам пиздеть. Слухаючы бязладную гаману, Герман падумаў быў, што гамонка ідзе пра знакамітага паэта, але неўзабаве высветлілася, што Шаўчэнка, якога раз за разам згадвалі суразмоўнікі, быў футбаліст, які з'ехаў гуляць за мяжу. Пры гэтым тры суразмоўнікі ганілі футбаліста, а прафесар, тузаючы бародку, яго абараняў. Герман футболам не цікавіўся, таму пазяхнуўшы, зірнуў на мажную цётухну, якая сядзела на другім баку прысадаў, і заплюшчыўшы вочы, прыспана тузала галавой. Тут, у засені густалістага каштана, яго неўзабаве таксама змарыў сон. Галава Германава пачала тузацца, і сонная замарач раз-пораз перарывалася воклічамі футбольных заўзятараў. Яму прымроілася правадничка. Дзяўчына ляжала на ніжняй лаўцы, і яе кароткая спадніца была задзёртая да самых майтак. Герман памкнуўся крануцца з пакуслівых каленяў, і ля вуха абурана выдыхнулі. «Та він ворот не бачыць! Два голы за сезон!» На кароткае імгненне вочы апанавала сонечнае святло, потым наплыў мяккі морак. Ён ізноў памкнуўся да дзявочых каленяў, і хтосьці зусім побач брахліва выгукнуў. «Знайшлы і гравця! Він майже два роки в дублі відсидів!» Хаця наўкол гаманілі, сон прыйшоў ціхі і суладны. Спаў ён добрых паўгадзіны, і калі раптам абудзіўся, футбольных заўзятараў поруч ужо не было. Лаўкі наўкол былі пустыя, і толькі мажная цётухна па-ранейшаму сядзела насупраць, звесіўшы галаву на грудзі і даглядаючы такім чынам дзясяты сон. Раздзел 7. Пасля вячэры забег у свой пакой, каб надзець пінжак, збіраўся прайсціся па парку. Крутнуў вентыль і ў далонь ударыў напорлівы струмень. Вада лілася і халодная, і гарачая. Сэрца радасна сцялася, і твар кальнулі спачатку халодныя, а потым гарачыя іголкі. З нязведанай дагэтуль асалодай ён доўга галіўся пад дожджыкам, потым гэтак жа доўга мыўся, шаруючы прывезенай з дому вяхоткай віслае чэрава, і выкуліўся з душавой да рэшты змораны і распараны. Ісці ўжо нікуды не хацелася, да таго ж суседа ў пакоі не было, і яму заманулася пабыць на самоце. Як стаяў, так і грымнуў на ложак. Пад ложкам штосьці трэснула, матрац с аднаго боку праваліўся да самай падлогі, а разам з ім абарвалася ўніз і трапяткое сэрца. Сапсаваў майно, а як прымусяць адкупляць? Ён ліхаманкава сцягнуў матрац, падняў з падлогі драўляны брусок, што яго трымаў, і тут жа азірнуўся, шукаючы, чым бы прыбіць дзеравяку. Урэшце прыбіў іржавай гантэляй, якую знайшоў у шафе для вопраткі. Дзеравяка, аднак, трымалася кепска, і Герман з ліхаманкавым бляскам у вачу памяняў месцамі ложкі, свой і суседаў. Нарабіў пры гэтым ладнага груку, лёг цяпер ужо засцярогаю ў пастель і гучна ўздыхнуў. Даўно яму не было так добра, так лагодна, як тою хвілінай. Даўно не адчуваў ён такога душэўнага суладдзя, і свежая прасціна, якой накрыўся, крухмальна шапацела і пахла горнай лавандай. За акном згасаў ружовы вечар, акно было злёгку прачыненае, і адтуль знадворку кволымі хвалямі наплывала музыка. Дзесьці ў парку ладзілі танцы. Ён глядзеў на ружовы прастакутнік вакна і ўяўляў людскі натоўп, разнакаляровыя агні вакол летняй эстрады і правадничку ў белай кашулі, якая стаяла на ўзбоч эстрады з жоўтым чыгуначным сцяжком у руках. Неўзабаве пачулася мелодыя шэрбургскіх парасонаў, сэрца захоплена сцялася, душа паляцела насустрэч свайму шчасцю, але нават у думках, у віртуальным свеце ружовых фантазій ён так і не наважыўся запрасіць правадничку на танец. А поўначы, знясілены мілоснымі фантазіямі, ён заснуў і дзесьці праз гадзіну быў абуджаны грукатам дзвярэй і пявучым жаночым голасам. «Сашко, ты мене любіш, чи ні?» Ён не паспеў раздзерці павекі, як на твар насунулася штосьці мяккае і ўдушліва цяжкое. Герман тузануўся, хапаючы ротам паветра, і Сашко незадаволена прамовіў: «Ну куды ты сунешся? Гэта ж не мой ложак!» Герману ўпершыню ў жыцці селі на галаву, але ён не абурыўся, стаіўся пад прасцінай, спалохана лыпаючы вачыма. «Уф!» Выдыхнула кабета, бухнулася на Сашкоў ложак, чыркнула запалкай. Герман асцярожна, без дыху, сцягнуў прасціну з твару і ў святле запаленай сярнічкі ўгледзеў ускудлачаную жаночую галаву. «Скільки мы сьогодні выпили?» — гучна запыталася кабета, дыхнувши, у Германа быў чуйны нос, густым гарэлачным смуродам у перамешку з тытунёвым дымам. Той, да каго яна звярталася, завіхаўся ў прыбіральні і выйшаў адтуль праз пару хвілінаў. «Фу, блядь, толькі яйцы і памыў!» Прамовіў Сашко, ляпаючы босымі нагамі па падлозе. Сашко ўспоўз на ложак, таксама прыпаліў цыгарэту. «Ты б хоць у ванную зайшла!» – буркнуў Сашко пасля першай зацяжкі. «Та ж воды нема!» «Ну, ёсць там, у начоўках!» Жанчына з шумам выдыхнула дым. «Ты там свои яйця мыеш, а я буду лыце мыты?» Сусед вылаяўся. «Я цябе прашу не твар памыць, а які ты, Сашко, грубы!» Герман ізноў накрыўся прасцінай. Няўжо будуць мілавацца? У адным пакоі з чужым чалавекам? Да апошняга імгнення ён не даваў таму веры, а калі вынырнуў з-пад прасціны і зірнуў адным вокам на суседскі ложак, дык угледзеў у цемры шырокі азадак, які з ліхаманкавым імпэтам падскокваў у гору. «Ох, давай, цілы дэнь цього чекала!» Прасіпела кабета, у гэты момант пад ложкам штосьці трэснула, хтосьці з дваіх, відаць, Сашко пёрнуў і скаціўся на падлогу. «Що? Що таке?» Загарлала кабеціна, і сусед, свецячы ў цемры белым азадкам, прамармытаў. «Не бачыш, ложак зламалі!» Сашко з мацюгамі на вуснах прымасціўся каля каханкі, у ложку ізноў штосьці зламалася, і спружынавы матрац пад спалоханы жаночы воклік абрынуў на падлогу. «Як в труні!» Пролепятала кабета і пырснула з душаным смехам. Герман выцер рашком прастіны ў прэлы лабешнік, кратком памацаў распаленыя вушы. «Бегчы, бегчы прэч з гэтага прытону!» Адчайная думка лёгкім свербам азвалася ў патыліцы. Ён прыўзняўся на локці, выглядаючы штаны і кашулю, ды тут жа падумаў: «І куды ж ты, браток, пабяжыш?» І сапраўды, куды можна было бегчы цёмнаю ноччу ў незнаёмым горадзе? Колькі часу Сашко з кабецінай маўчалі і не варушыліся. Нарэшце, аддыхаўшыся, кабеціна штосьці горача зашаптала, і Герман пачуў толькі апошнюю фразу: «Хочаш, я яго підійму?» Герман замёр без духу, падумаў, што кабета вырашыла і яго далучыць да справы. Аднак да таго не дайшло. Кабета мела на ўвазе зусім іншае. На дне суседскага ложка заварушыліся, зашапталіся, Сашко злёгку застагнаў, і Герман памкнуўся бегчы. Ён ужо скінуў нагу на падлогу, ды тут жа схаваў яе пад прасціну. На падвоканні з гучнымі пералівамі заспяваў мабільны тэлефон. Сашко доўга мацаў рукой па падвоканні, нарэшце зморана прастагнаў: «Слухаю!» «А хто гэта ў цябе так сапе?» З натугаю зумкнуў мабільнік. «Сусед?» – няўпэўнена адказаў Сашко. «Вы што, у адным ложку спіцё?» «У розных, ёптаю маць! Ты мне нахер дома жыцця не даеш і тут што ночы тарабаніш!» «Вось і ёптаю маць, вось і нахер!» Плаксіва азваўся мабільнік і праз імгненне, ужо адключаны, ляснуўся на падвоканне. «Як ты з ею жывеш?» прамармытала кабеціна. «Не звягай, і без цябе млосна!» Прамовіў сусед, і кабета рашуча крутнулася на бок. Крутнуўся на бок і Сашко, а дзесьці праз хвіліну пакой напоўніўся мернымі зыкамі. «Псс!» – суцішна выдавала кабеціна. «Уф!» – зморана, як той дзіравы кавальскі горан, выдыхаў Сашко. Яшчэ праз пару хвілінаў абое захраплі, захраплі разняволена, аглушальна, раскоціста. Пры гэтым у грудзіне жаночай штосьці агідна клікатала. Кабета дзерла тхара з такім шалёным імпэтам, што ў Германа пазакладала вушы. Адрывіста хроп Сашко, маракуючы, што гучней ад яго схрапянуць немагчыма. І тут жа ягоная сяброўка, набраўшыся духу, скаланала паветра клікатліва зацяжным каскадам гукаў. «А ці будзеш?» – казала тым самым кабеціна. І Сашко на момант сцішваўся і няўцямна мармытаў спрасоння. А чацвёртай гадзіне Герман зірнуў на гадзіннік, у стенку пастукалі. Спачатку стукнулі кулаком, потым нечым жалезным, ды так хвацка, што ў пакоі дзынкнулі шыбы. Сашко на міг абудзіўся, зварухнуўся і захроп яшчэ гучней, пакрыўшы керхатлівымі абертонамі немы храп сяброўкі.